صلى الله عليه وعلى اله وسلم وآله وصحبه وسلم. قال حدثنا حدثنا رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإليها الطول والخضاء أستغفر يومين وإليها الطول والخضاء أستغفر يومين. قام الرسول بتعبوك أيام ثم نفاء تسعين بتعبوك وسيط ونسير الأبواب 20 ليلة alikaa mmoja siku 20, alikaa mtume katika mji wa Tabuku ayama jaahu fi athnabiha ruhanina wasahibu aya, akaja katika kipindi hicho cha kukaa kwake mtume pamoja na ruhani mtoa aya. Aidha ni mji ulioko kwenye shamba ومعه أهل جردة أتي ونعم واف وجردة جردة جنوب الشام وأنا من أدرح نوات ومدينة وأدرح وأهل ميناء وصادقوا على إلقاء الجزية وحفظ كتاب ناهب صالح بليان المرار وتتوجيسي من المرونة قوبة الإسلام دولة الإسلام المتحية روح المباليشة وتوجيسي فأعطاه من أمن تنيا قابع ثم استشار أصحابه السير إلى ما هو أبعد من جانب إشاء kawataka ushauri mtume na askari wake kwa shirika Tabuku wende sehemu ya mbali zaidi ya Tabuku wapige vita makafiri. Fakala Abu Umar radhiallahu anhu waardahu, Umar akawambia mtume wa Allah, in kunta umirta sif, ikiwa umeamrishwa nenda. Qala alayhi salatu wassalam, mtume akamwambia, لو كنت أمرت بالسيف لو كما نجيبون من بشر وإلا لم أستشر سن تقوى الشر. ثم أمر بالرجوع إلى المدينة لشرطوم أكاد بشر وهو رجيبة في المدينة. ولما قرب من المدينة زام المغربية في المدينة جاءه جماعة من المنافقين، أكاديوا نقود لهم طالبين منهم أن يصلي لهم في مسجد الضرار وكمتاك يرتم أصالي أو ينام في مسجد الضرار. فسألهم عن سبب بنائه، أكاوليزا وسيانا سبب يا ujenda kwake msikiti huu ulipo kwake. Faqala alhamdulillah, waqala majina la Allah, in aradna illa lhusna wallahu yashhadu innahum lakadhibun, akasema sisi tunakusudia isipokuwa wewe ulikuwa zaidi, na Allah anashuhudia kwamba wao ni waongo. Faamara alayhi salatu wassalam ashabahu bihadmihi fafalu, Mtume akawaamrisha masahaba wake waumue, wakalifanya jambo hili. Mtume alikaa katika sehemu ya Tabuku kwa muda wa siku 20. Hadithi hii inatajwa zaidi katika milango ya Safar, salatu fi Safar, namna gani Mtume alipunguza sala kwa muda wa sala kipindi chote kukaa katika eneo la Tabuku ndani ya siku 20. ikawa swala kamili mbili. Alipokaa katika mji wa Tabuki, zikamjia habari kwamba kuna Masjid al-Dhiham ambao wameujenga Konyaki. Na hizi habari zilimjia aliyekuwa anarejea katika mji wa Madina, aliyekuwa anarejea katika mji wa Madina. Wakati anarejea, kuna aya za Qur'ani zilikuwa zinateremka kuhusu wale watakaojia mtume na kutoa udhu wengine hawakwenda katika vita wanafi na wengine ikataja kuashiria katika darsa kwamba wale ambao walikhalif kutoenda katika vita walikuwa katika sua zifuatazo. Kuna almukhalifuna lahum adhabu shadidiyya wa adhabu Allah, wale ambao hawakwenda katika vita lakini wanazo nidhuru za kisheria, Allah anawakubalia nidhuru zao. Wataja Allah katika sura Toba ya 91 mpaka 92, laisa ala dhurafa wala ala lmarda wala ala ladina la yajiduna ma yunfikuna haraja, sio kwa madhaifu wala kwa wagonjwa wale wale ambao hawapati cha kukitoa. Idha nasahu lillahi wa rasuli watakumsafia nia Allah na mtume wake, hawakwenda vitani lakini nyoyo zao ziko safi na Allah azza wa jalla. Hapa Allah akawataja kwa kheri na kwa uzuri. Wala alladhina idha ma atauka litahmilahu, wala si wale ambao wanapokujia wachukue katika vita, kulta la ajidu ma ahmilukum alayhi, kawa nawambia vesivesi kuchukue sipati cha kukubebea. Wa ayunuhum tawallaw wa ayunuhum tafiqu min aljam'i, kawa wanaondoka na macho yao yanabujika machozi. Kwa hiyo hili ni kundi la mwanzo ambalo la watu wanatoa udhuru ambao hawakwenda katika vita. Kundi la pili ni wale ambao laisa lahum adhabu shar'iyya, hawana udhuru za kisheria. Hawa ni watu ambao hawakwenda katika vita kwa sababu zisizokuwa za kisheria, wao wenyewe tu wakusudia kwenda kisha zikawajia hali hawakwenda tena, kisha baada yake wakajuta katika kile walichokifanya, katika kile walichokifanya. Na hawa ni wale watu watatu ambao Allah aliwataja katika Qur'ani, وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم أبيوا منزو نهلال بن سمية نكعب بن مالك نمرار بن الربيع. هذا هو قول عمر ووجه الشريف والبقوم ونافذ وانزم تنظور مكتوب من مغرب وكذا منكم جوجا جمعنا قبلين kila aliyekuja mtume na kweli, hawa hawakwenda kutoa roho kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani kama katika hadithi ndefu anaelezea namna gani tukio lake lilivyokuwa toka alipokuwa mwanzo nia kwenda akawa na nguvu akajipanga mpaka ikampita ile safari mpaka yale yalitokezea. Hawa ndio ambao Allah hawa adhabu ya kusemeshwa na kutengwa kwa kipindi cha miaka cha siku 50, ikawa wametengwa na wala hawasemeshwi. Wakwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, walimwambia la ubra lana illa alkhatia, sisi hatuna udhuru wote isipokuwa ni makosa, na wala hawakutoa udhuru kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume akafundisha watengwe na jambo lao likawa zito, ikawa hata salamu yao mtume haitikii kwa muda wa siku 50. Anaenda mwingine anamsalimia mtume, anatizama kama dini zake zitatikisika. Mtume atakutikiza kutikisa ulimi alikuwatikisi. Kwa hiyo akabakia kwa muda wa siku 50, hawasemeshwi, wamejengwa kwa haki zao. Baadaye kaja jambo la kusamehewa, Allah anasema kumi na saba alihim yatubu inna Allahu at-tawwabur rahim, inshallah atawasamehe Allah hakika ni at-tawwabur rahim. Kwa hiyo hawa watu watatu kisa chao ni maovu. Halafu wanafi katika al-a'rab ambao wanakaa pembezoni mwa Madina, hawa walikuja kumdanganya na kusema uongo wa Mtume. Wajaa al-mu'adhdhiruna min al-a'rab liyudhana lahum waqa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu. Wote hawa kadhalika wanafiki wa mji wa Madina, wanafiki wa mji wa Madina pia wote hawa hawakushiriki katika vita na wakatoa nguo na Mtume, akawa na kukubalia wala hawapo uzito, lakini ikawa ni alama ya kueleka kwamba wao wamemwona. Kwa hiyo wakati Mtume anarejea katika mji wa Madina, ikawa anapewa taarifa na Allah, kuna watu watakuja kuomba nguo kadha wa kadha, au watakuomba nini, basi wajue kwamba wao wanafiki. Basi na mingi ya sura tu ya vita vya Tabuk imetajwa katika sura ya Toba kwa kiongozi. Kwa hiyo sisi tunafahamu kwamba sura ya Tabuk ayama alikaa mfuko Tabuk kwa masiku manake siku 20. Jaahu fi athnai la yuhan sahibu ayn, alikuja katika kipindi chake hicho cha Tabuk Subhana ambaye ni mtu wa aida katika watu wa sehemu ya aida, akiwa ameambatana na wenzake wamaahu ahlu jarra, akiwa ameambatana na watu wa jarra, ametia nambari ahlu jarra, akasema qaryatu janubi sham, hii iko katika kusini mwa Sham, wa ahlu adraha, na watu wa adraha imeandikwa wakati katika baadhi ya kutu imeandikwa adhru wa dhamma ya Allah, ambayo ni sehemu nayo hiyo. Wa ahlu maina, na watu wa maina. Adhra au adhru ni mji katika atrafu Sham, katika jiji la Sham. Wa ahlu maina au maina fasalatuhu, salahu akafanya salaha makubaliano pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ala iqdaa aljizya, juu ya kutoa jizya. Wa aqdaahum al-aman, Mtume akawaandikia barua, akamwandikia barua yule kiongozi wa sehemu hiyo ya aina. Kadhalika Mtume aliandika barua ya watu wa adhru na jarra, akawapelekea barua wote hao. Anasema kumi na stashara ashabahu, kisha Mtume akawataka ruhusa, akawataka ushauri wa sahaba wake, isairi ila mahuwa abad min Tabuk, wende katika sehemu ya mbali ya Tabuk, kwa lengo la kufanya dawa kuwapiga vita wale ambao hawaikubali dini ya Uislamu baada ya kunasikiwa. Wakala la huruma Umar akamwambia, in kunta umirta, ikiwa umeamrisha umeamrishwa nasiri, basi nenda. Qala alayhi salatu wassalam, Mtume akamwambia lau kuntu fulitu bisai, lau ningekuwa nimeamrishwa kweli lam tastash, singetaka ushauri kwa yote. Thumma amara birujui ila almadina, kisha akaambisha watu warejee katika mji wa Madina. Atia taarifa, anasema faqala lahu Umar, ya Rasulullah, inna bishan jumua min arrumi kathira, katika mji wa Sham kuna makundi ya Warumi wengi sana, makundi ya kijeshi ya Warumi wengi sana, falaisa biha ahadun min ahli lislam, na wala huko hakuna yoyote katika watu wa Kiislamu. Wakad dalawa, na sisi tumekaribia katika mji wa Rumi. Afsahakum dhunubuka, ile jambo la kukaribia limewafadhaisha kule kukumbia kwao. Kwa maana bila shaka wamejiandaa, wamechukua tahadhari. Falau wajahana fi hadhihi sana, لو أما تنجريجيه كتب مفرهو حتى نرى فقد تزامك هل يمامه أو يبديث الله أمره أو الله اتجاهه وتبعه عليه الصلاة والسلام أشورة جهو رجع جمع كفات وشغل واكي عمر الخطاب نا عقاريجيه ويو اليزمية جمع كل زيدية هذا الموضوع حتى سمية تبو أكيد مصحابة ومشاوري وحاني إليبيو ينفذيكو لرباتا وطوروه هو أنجليا كتكا بيو مدينة على كنت سمي جامو تبعي قال ولما قام من المدينة جاءه جماعة من المنافقين طالبين منه أن يصلي له في مسجد ذرار زار المقربية جمع كتكا بيو مدينة kajiwa na kikundi cha wanafiki wakimtaka yeye mtume asali pamoja nao katika Masjid Dhirar, katika Masjid Dhirar. Na Allah anahitaji Masjid Dhirar katika sura At-Tauba, sura ambayo imeelezea hali nyingi za wanafiki, ametia taarifa chini, anasema Masjid Dhirar walladhi assasahu jama'atu min al-munafiqin, yule msikiti ambao uliasisiwa ulioasisiwa na kundi la wanafiki, muaridatan li masjid Quba, muaridatan li masjid Quba, ili upingane kufanya upinzani na masjid Quba. Masjid Quba uko nje kidogo ya Madina. Kwa hiyo lengo la wao na kujenga Masjid Dhirar kupingana na masjid Quba, yufarriqu jama'at al-muslimin, ili wafarikishe jamaa ya Uislamu. Istaqu dhalika qawluhu ta'ala, kusadikisha hilo ni kauli yake Allah, walladhina ittakhadhu masjidan dhirar wa kufran wa tafriqan baina al-mu'minina wa irsadan liman harada Allah wa rasulahu min qabl, wale ambao wamejifanyia masjid dhirar na ukafiri na kufarikisha baina ya waumini na irsada liman harada Allah, na watia nguvu wale ambao wenye kumpiga vita Allah wa rasulahu min qabl, na mtume wake kabla ya irsad, kama waingiza katika sehemu ya majaribio, au watia nguvu wale ambao wenye kumpiga vita Allah na mtume wake, wala yahlifunna in aradna illa al-islam, na wallahu wanaapa ya kwamba sisi hatukusudia isipokuwa wema, wallahu yashhadu innahum lakadhibun, Allah anashuhudia kwamba wao ni waongo. Ataambiwaje mtume na Allah? La taqum fihi abada, usisimame katika msikiti huu milele, usiingie. La taqum fihi abada, la masjidu usisa ala taqwa, wallahi msikiti ambao uliasisiwa juu ya uchaji, min awali yaumi, tokea siku ya mwanzo, ahaqu an taquma fihi, unastahili kusimama katika msikiti huu. Fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu, ndani yake kuna watu ambao wanapenda wajitaharishe. Wallahu yuhibbu almutahhirin, na Allah anawapenda wale ambao wenye kujitaharisha, ambao ni watu wema wajitaharisha na kila aina ya uchafu. Kwa hiyo huu msikiti umeasisiwa kwa lengo la kufarikisha baina ya Waislamu, na wanataja wanasema katika mji wa Madina, kabla ya kuwasili mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna mtu mmoja katika Khazraj anaitwa Abu Amir al-Ghari. Huyu mtu alikuwa ameingia katika Ukristo katika zama za jahiliya, na alikuwa amesoma ilmu li ahli al-kitab, na alikuwa akifanya ibada katika zama za jahiliya, na alikuwa ana nafasi na utukufu wa Khazraj ambayo ni kubwa sana. Alipokuja mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, na watu wakikubali dawa ya Uislamu wakakusanyika juu yake mtume, na Uislamu ukaona nguvu na ukapata nguvu Uislamu zaidi katika vita vya Badri. Sasa huyu bwana, ile nafasi yake kama ilipotea, Abu Amir al-Ghari, ile nafasi yake kama ilipotea, na hapa ndipo alipoanza kudhihirisha uadui wa wazi wa Uislamu. Kwa hiyo akatoka yeye moja kwa moja akakimbilia katika mji wa Makka kwenda kwa makafiri wa Quraysh, na akawa anawachochea na kuwahimiza wao waje kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndipo watu walikusanyika na wakamwafiki yeye pamoja na makundi mengine ya Waarabu, ikawa jambo la vita kama lilivyokuwa, wakashindwa makafiri na Allah akawapa jihani katika hilo, na ikawa mwisho mwema kwa wale ambao wamcha Allah ambao wameshinda. Sasa huyu alikuwa jambo lake limeisha hapo, akaingia katika safu za Waislamu, akasema yeye Muislimu. Baadaye ndio akaja na fitna hii. Moja katika fitna zilizokuja nazo ni hii fitna ya kujenga Masjid al-Haram kwa lengo la kufarikisha Muislamu na kupiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana Allah akausifu Masjid al-Taqwa, Masjid al-Quba, taqwa usisa ala taqwa, na huu ni Masjid al-Usisa katika hali ya al-kufru wa tafrika baina al-mu'minina wa irsada. Kwa hiyo hizi ni mbinu ambazo baadhi ya watu wanazitumia. Inawezekana mtu alikuwa na manzila yake kabla kukiwa na haki katika jamii, anahitimisha, anawadanganya watu, anawaibia watu pesa zao. Ilipokuja haki ikawa imepokewa na watu, inawezekana mtu mwingine akajifanya kama amekubali ile haki, lakini kuna mambo mbele akaja kuyadhihirisha kwa lengo la kuvunja safu na kuleta vurugu baina ya wale watu wa sunna au watu wa tauhid. Kwa hiyo almuhimu, Masjid al-Dhirar haukuasisiwa kwa lengo jema, lengo la tauhid, bali ameasisiwa katika lengo la uhuru. Ama Masjid Quba, Allah amesifu, usisa ala taqwa, umeasisiwa juu ya uchaji. Kadhalika akasema fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, yaani kuna watu ambao wanapenda wajitoharishe, kwa maana wawe safi katika ibada zao, na kujitoharisha katika maana hisia na maanawi. Hisia maana yake mwonekano wao wa nje, na maanawi kujiepusha na uchafu wa masanamu na ushirikina na mfano hayo. Fasaalahum an sababi binaihi, Mtume akawauliza kuhusiana sababu ya kujenga kwake. Fahalafu billah, wakaapa kwa jina la Allah. Na hii ni ishara ya kwamba wanafiki kuwapa ni jambo la kawaida kwa wao. Sawa, pamoja na kwamba sisi tunawachukulia watu kwa dhalimu, nahnu umirna an nakhudha an-nasa bi dhawahirihim, sisi tumeamrishwa kuwachukulia watu kwa dhahiri zao. Uislamu unamjua kawaida ndugu yako, akikuambia katika jambo basi wewe ni wache ligemeshe kwa sisha, sababu huna namna nyingine. Lakini kuwapa katika sifa ya uongo, hii ni moja katika alama ya wanafiki, ni watu ambao wenye kuwapa katika mambo yao. Kwa hiyo anasema fahalafu billah, wakaapa kwa jina la Allah, in aradna illa al-husna, sitaki isipokuwa fanya wewe. Kisha Allah anasema wallahu yashhadu innakum lakadhibun, Allah anashuhudia kwamba wao ni waongo. Fa amara alayhi salatu wassalam ashabahu bihadamihi, Mtume akawaamrisha masahaba wake kuvunja ule msikiti. Kwa hiyo sio kila msikiti uliojengwa ikawa hauna lengo la tauhid wala lengo la sunna wala lengo la jamaa wala lengo la islahi fawda fawda, msikiti huo kama lengo ni kuleta farqa, kama lengo ni kueneza shirki, msikiti lipo katika sehemu ya kuwaruhusu, yaani ya kusimika ushirikina katika jamii ya Kiislamu, msikiti unavunjwa, hauna nia wala hauna lengo jema. Kwa hiyo huo unakuwa ni kama vile Masjid al-Dhirar, kama vile Masjid al-Dhirar. Na anajua akayazungumza haya akasema, kullu masjidin bunya mubaratan au riyaan au suma au lighadin siwa ibtighai wajhillah, kila msikiti utakaojengwa kujifaharisha au watu kujionyesha au kusikika kwamba yeye anajenga msikiti, au kwa lengo isiyokuwa kutafuta uso wa Allah, au bimali ghairi tayyib, au kwa mali ya haramu, fahuwa la yakum bimasjid al-Dhirar, huwa msikiti unakutanishwa na Masjid al-Dhirar. Fayuhdamu, utabomolewa, kama hudima Masjid al-Dhirar alladhi banahu al-munafiquna fi al-Madina, kama kubomolewa Masjid al-Dhirar ambao waliojenga wanafiki katika mji wa Madina. Ikiwa lengo hasa kwa msikiti mengine, kwa msikiti mengine inajengwa kwa ajili kwa ajili ya mambo ya shughuli. Kuna fedha zile mara moja dawa kule. Kuna msikiti mkubwa. Msikiti mkubwa. Kule pia msikiti mkubwa mara huo chakwao ni hata mara mbili. Au mara tatu, au mara mbili na nusu. Basi msikiti ule hauswaliwi kabisa. Mustati amechakaa, imeharibika, alafu msikiti unavuka barabara una msikiti mwingine ipya mwenyewe haujamaliza, lakini watu wanaswali nje. Kuuza vipi? Bwana alojenga msikiti huu alikuwa kada, si kada, sijui alikuwa kada. Kwa hiyo watu wamegoma kuswalia msikiti wake. Kuna mambo yalipitapita, lakini pia watu wamegoma kuswalia msikiti wa kada. Kwa hiyo wanakijiji wote wamekubaliana waujenge msikiti mwingine mpya, wasioswalia msikiti wa yule bwana kada. Yule kada alikuwa anakuja kuswali mwenyewe, anaadhini mwenyewe, mwisho anaona hamna watu, msikiti mkubwa. Yaani ukweli usiye msikiti hii, msikiti ya dhirabu inakuwa ni msikiti ya siasa inacho. Ambao kajenga mwanachama fulani, ule kajenga mwanachama fulani, sasa kwa katika sura hii ni msiba mkubwa. Sallallahu alaihi wasallam asisiwe katika sura hii. Hiyo ni jambo la dini lilofanya watu msikiti ule wauache, na kwa kuwa haukuwa na malengo ya kujumuisha Uislamu bali kuwafarikisha au kuonyesha uovu. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni vitu vitakuwa katika mwaka huo wa tisa, na baadaye alitengia katika mwaka wa kumi, mwaka wa mwisho ambao Mtume alifariki katika mwaka huo. Sallallahu alaihi wasallam. Wala afya. Allah'a emanet.